بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ليو قد درسيت تفسير القرآن الكريم تنفيق كتك سورة القيامة سورة القيامة كتك سورة مكة سورة هي بشك مكة ناوني سورة يسبين نتانو ina iko katika juzuu ya 29 na ina aya 40. Yakulu Allahu Ta'ala, nasema Allah hali ya kuwa mtukuka, la uqsimu bi yawmi al-qiyama, nina apa kwa siku ya kiyama. La uqsimu bi yawmi al-qiyama, nina apa kwa siku ya kiyama. Kwa hiyo la hapo ilipo ni mazidatu litakid, imezidishwa kwa ajili ya kutilia mkazo hicho kiapo. Kwa hiyo si sawa kusema la uqsimu, si yapi, au mtu akaanza la, hapana, uqsimu nina apa, sio sawa. Sawa sawa ni kusema nina apa. La hiyo imezidishwa hapo kwa ajili ya kutilia mkazo tu kile kiapo, na ni utaratibu katika lugha ya Kiarabu, kwa sababu Qur'ani imekuja kwa lugha ya Kiarabu, na katika utaratibu wa lugha iko hivyo. Kwa mfano Umru al-Qais katika Waarabu wa zamani hao kabla ya Uislamu, kuna mtu akiitwa Umru al-Qais, maneno yake ni hujja katika maneno ya Waarabu. Katika maneno aliyosema, anasema fala wa abik, yani naapa kwa baba yako, fala wa abik ibnat al-amir la yad'i al-qawm anni afir. Kwa la la pale ni zaida litakid. La uqsimu bi yawm al-qiyama, naapa kwa siku ya kiyama. Wa la uqsimu bin nafsi al-lawama, na ninaapa kwa nafsi enye kujilaumu mno, lawama kwa sigha ya mubalagha, na ninaapa kwa nafsi yenye kujilaumu mno. Ninaapa kwa siku ya kiyama, siku ya kufufuliwa, hiyo hitaji maelezo. Na imeitwa kiyama kwa sababu kutakuwa na kisimamu kirefu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin adhim, yawma yaqumu an-nasu lirabbil alamin. Siku watakaposimama watu mbele za Allah mola wa viumbe. Ayahsabu linsan, hivi anadhani mtu, alla najmaa idhama, hatutoikusanya mifupa yake. Ayahsabu linsanu, hapa alinsanu nakusudiwa alkafir, almunkiru lilbaath, alkafiru almunkiru lilbaath. Insani hapa nakusudiwa mtu kafiri anayepinga kufufuliwa. Sasa hivi anadhania huyu mtu anayepinga kufufuliwa, alla najmaa idhama, hatutoikusanya mifupa yake. Ayadhunnu almukadhibu bilba'th annana ajizuna an jam'i idhamihi wa ihya'ihi wa ba'dhi, hivi wadhani mwenye kukadhibisha kufufuliwa kwamba sisi tutashindwa kuikusanya mifupa yake na kuihuisha na kuifufua. Mifupa itakatika katika, itasagika yote, lakini itafufuliwa itakusanywa tena upya. Bala, kwa nini tutaikusanya? Kwa nini tutaikusanya? Bala, kwa nini tutaikusanya? Ay najma'uha, qadirina ala an nusawiya banana, hali ya kuwa ni wenye kuweza kuzifanya sawa tindi za vidole vyake. Qadirin, hali ya kuwa ni wenye kuweza. An nusawiya, kuzifanya sawa. Banana, tindi za vidole vyake. Bala, kwa nini tutaikusanya? Qadirin, hali ya kuwa ni wenye kuweza. Ala an nusawiya, kuzifanya sawa. Banana, tindi za vidole vyake. Taswiyatul banan yuradu bi itmamul khalq, wachilia mbali kukusanya mifupa, hizi tindi za vidole zitarudishwa kama zilivyokuwa, zifanywe sawa sawa. Wafikiria mambo ya mifupa mikubwa mikubwa, waona kama itatushinda? La, sisi tuwaweza kuzifanya sawa tindi za vidole vikarudi sawa sawa. Wayabqadirina ala an naj'ala asabi'a yadayhi wa rijlayhi shay'an wahida mustawiyan ka khuf al-ba'ir ay fi ad-dunya. Sanajma'u 'idhamahu hatta sighara 'idhamihi najma'uha, tutakusanya mifupa yake mpaka ile mifupa midogo midogo tutaikusanya. Wa nusawiha, tutaifanya sawa. Wa nu'iduhu basharan sawiyan kamilan, na tutamrejesha hali ya kuwa ni mtu aliyekuwa amekamilika kama alivyokuwa hapo duniani. Bala qadirin ala an nusawiya banana, kwa nini tutaikusanya hali ya kuwa ni wenye kuweza kuzifanya sawa tindi za vidole vyake? Bal yuridu al-insan, lakini anataka mtu kafir. Bal yuridu al-insanu, bali anataka mtu kafir. Liyafjura amamahu, kuikanusha siku iliyo mbele yake. Liyafjura amamahu, kuikanusha siku iliyo mbele yake. Yasalu, anauliza. Ayana yaumul qiyama, ni lini siku ya qiyama? Anauliza, lakini kwa njia ya sukhriya wa takdhib. Sikuuliza utaka kujua ili ajiandae na siku ya kiyama, na aulize kitu kiyama lini? Mwasema sema kiyama, kiyama mbona akiji? Yasalu ayana yaumul qiyama, anauliza ni lini siku ya kiyama. Fa idha barika albasar, pindi litakapo tahayari jicho, tukapodangana. Fa idha barika tahayara, takapotahayari jicho, kwa maana takapodangana jicho. Wa shakhas, na likafazaika, likakodoka. Fazaan, kwa fazaa, kwa fazaa, inakusudiwa jicho la kafir anayekanusha kiyama, kama anavyosema Allah, waqtaraba alwa'du alhaq, na ukakaribia, ikakaribia miadi ya haki. Waqtaraba alwa'du alhaq, na imekaribia miadi ya haki. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا, كيماتي ولو كفور يتكلوك. فإذا برق البصر, بين التكبو تحيار جيتو. وخسف القمر, لو كباتوا مويزي كاتك مامو تكبو تكيس في قيامة مويزي متباتوا, كما لا ذهب ضوءه وأظلم, وغزواكي وتتويكا نتفن جيزا. وجمع الشمس والقمر, na likakusanywa jua na mwezi. Hapa duniani haiwezekani. La shamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar wala al-laylu sabiqu an-nahar, haiwezekani jua, haitakikani kwa jua kulidiriki mwezi. Jua haiwezi kulikuta mwezi, kila moja na wakati wake na njia yake kwa hapa duniani. Lakini siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala atakuonyesha kwamba mfumo wa kilimwengu umeisha, mfumo wa kilimwengu umeshakuisha, mazingira ni mengine. Kwa jua litakunjwa kunjwa kama ilivyokuja, za shamsu kuwirat, kadhalika mwezi utaondoshwa nuru yake, alafu vitakusanywa pamoja, wajumia ash-shamsu wal-qamar, na likakusanywa jua na mwezi vikawa pamoja. Sasa watu watashuhudia vituko hivi siku ya kiyama na vishindo vyake. Yaqulu al-insanu, atasema mtu, yauma idhin, siku hiyo. Yaqulu al-insanu yauma idhin, atasema mtu siku hiyo, aina al-mafar, ni wapi mahali pa kukimbilia? Aina al-mafar, ni wapi mahali pa kukimbilia? Tukimbie twende wapi sisi? Kwa sababu ya kukimbia, lakini kuna mahali pa kukimbia kweli? Kumkimbia Allah subhanahu wa ta'ala, jawabu kwamba hakuna. Kalla, hapana pa kukimbilia. Kalla, hapana pa kukimbilia. La wazar, hapana pa kutegemea. Kalla, hapana pa kukimbilia. La wazar, hapana pa kutegemea. La malja taltaji ilayhi wala mahram. Waweza kusema kalla, hapana, sivyo hivyo, lakini hapo itakuwa kwa maana ya na kanusho yaliyo nitangulia. Hapana pa kukimbilia, wala la wazar, hapana pa kutegemea. Ila rabbika yawma idhin almustaqar, ni kwa mola wako tu siku hiyo mahali pa kutulizana. La ila ghairihi, watu wote watakwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika, ni kwa mola wako tu, kwa sababu kuna takdimu hapo lilqasri, eh, والتقديم للقصر كله كما لواك وتهنا سيد الجين إلى ربك لكم لواك وتو يومئذ سكهي المستقر كتلزان إذا كتفسيره فيا وما أنا وكيف أنا مصدر ميمي مصدر ميمي للاستقرار أو كيف أنا اسمه مكان مهالي بكم بليا. Kalla la wazar, ila rabbika yawma idhin almustaqar, ni kwa mola wako tusbihi mahali pa kutulizana. Yunabba'u al-insanu bima qaddama wa akhar, ataelezwa mtu siku hiyo. Yunabba'u al-insanu yawma idhin, ataelezwa mtu siku hiyo. Bima qaddama wa akhar, yale aliyotanguliza na yale aliyochelewesha. Yale aliyotanguliza na yale aliyochelewesha, katika kheri na shari, aliyofanya katika kheri na aliyofanya katika shari, aliyoyaacha katika kheri na aliyoyaacha katika shari, yote yataelezwa mtu, ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya hivi. Bali al-insanu ala nafsihi basira, bali mtu juu ya nafsi yake ni mtambuzi mno. Bali al-insanu ala nafsihi, bali mtu juu ya nafsi yake, basira, ni mtambuzi mno, anajijua yeye mwenyewe. Kwa yale tukaelezwa atathibitishiwa tu, lakini ajua yeye mwenyewe, kila kitu kitambainikia kwamba mimi kweli nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Atakumbushwa yote na atakumbuka. Walau alqa ma'adhira, na ajapotoa nyudhuru zake hatakubaliwa. Na ajapotoa nyudhuru zake hatakubaliwa, ni hata akitoa nyudhuru zake hatakubaliwa. Walau alqa ma'adhira, siku ya kiyama watu watatoa nyudhuru, makufari pia watataka kutoa udhuru. Ya'tadhiruna yawm al-qiyama wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila, katika nyudhuru zao watakuwa wazitoa siku ya kiyama. Watasema, ya mola wetu, hakika sisi tuliwatiwa mwana zetu, tuliwatii mabwana zetu na wakubwa zetu, wakatupoteza njia ya haki. Sio sisi, sisi tuliona kwamba hao wako sawa, tukawasikiliza, kumbe wao wamepotea. Kadhalika Allah asema, qalu wa hum fiha yahtasimun, tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin wa ma adallana illa almujrimun, hawakutupoteza isipokuwa watu waovu, ya Rabbi. Kadhalika watasema, tabarrana ilaika ma kanu iyana ya'budun. Kwa hiyo watu watakuwa wanatuajudhuru, pengine zitawasaidia midhuru zao, pengine wasema, rabbana ghalabat alaina shiqwatuna, e mola wetu, umeghilibu juu yetu, umezidi juu yetu uovu wetu. Wa kunna qauman dhalin, rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna dhalimun, Ee Mola wetu, tutoe katika huo moto, hatutarudia tena, na tukirudia sisi basi sisi ni madhalim. Siku ya kiyama watatoa udhuru zao, lakini anasema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum. Siku hiyo ya kiyama ni siku ambayo haitawanufaisha madhalim udhuru zao, hazitawanufaisha udhuru zao. Kwa hiyo walau alqa ma'adhira, na ajapotoa udhuru zake hatakubaliwa. Hakubaliwi vipi? Hakubaliwi na ujumbe ushakuja, la tuharrik bihi lisanak. Jumla hii au maneno haya yameingia kati, yameingia kati ya habari nyingine mpya. La tuharrik bihi lisanak, usiutikise ulimi wako kwa hiyo Qur'an. Litajala bihi, ili uisome kwa haraka. Anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiletewa Qur'an na Jibrili, akifundishwa na Jibrili, akisomewa Qur'ani, basi alikuwa anakupia kusoma kabla hajamaliza, tayari kuchukua pale, anakariri, anataka kuhifadhi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza, wala ta'jal bilqur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Alkatazo la Allah subhanahu wa ta'ala asifanye haraka kusoma Qur'ani. Kwa hiyo la tuharrik bihi lisanak, usiutikise ulimi wako kwa hiyo Qur'ani. Lita'jal bihi, ili uisome kwa haraka. Inna alayna jam'ahu, hakika ni juu yetu sisi kuikusanya hiyo Qur'ani. Wa Qur'ana, na kuisomesha sisi ndio tutakukusanya katika moyo wako na tutakusomesha wewe katika ulimi wako. Inna alayna, hakika ni juu yetu sisi, jam'ahu, kuikusanya hiyo Qur'ani. Wa Qur'anahu, na kuisomesha. Kwa Qur'an ni masdar ya qara bi maana al-qira'a. Fa idha qara'nahu, basi tukisoma. Fattabi' Qur'ana, fuatishia kusoma kwake. Fattabi' Qur'ana, kwa maana wewe istami' li qira'atihi wa ansit lahu thumma qra'ahu kama aqra'aka iyyahu. Kisikilize kwanza hiyo Qur'an, kisikilize kisomo, jamaza, kisha ndio usome kama alivyokusomea. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu sisi ubainifu wake. Ubainifu ni juu yetu, nitakufahamisha hapa maana yake ni hivi, hapa maana yake ni hivi, usiwe na shida wewe. Thumma inna alaina bayana, kisha ni juu yetu sisi ubainifu wake. Kwa hivyo maneno haya yalikuwa yameingia kati na yanamhusu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuelezea, karudia tena kuelezea habari za wenye kukadhibisha kufufuliwa, na kaanza kutaja habari za kiyama, kisha zikafuatia habari za mauti. Sema kalla, hapana, sivyo hivyo. Bal tuhibbuna al-ajila, bali nyinyi mnaipenda dunia, dunia imetwa al-ajila. Kalla, bal tuhibbuna al-ajila, hapana, sivyo hivyo, bali nyinyi mnaipenda dunia, mnapenda sana mambo ya kidunia. Watadharuna al-akhira, namnaiacha akhira, namnaiacha akhira. Watadharuna al-akhira, namnaiacha akhira, naipuuza, hataki kufanya amali kwa ajili ya akhira. Wujuhu yawmaidhin nadhira, nyuso siku hiyo ni zenye kung'ara. Wujuhu yawmaidhin, nyuso siku hiyo nadhiratun, ni zenye kung'ara. Mushriqatun yuqalu nadhara alwajhu nadharatan ay hasud wa naddara Allahu wajhahu ja'alahu mushriqa, uso utakuwa unatoa nuru. Kuna nyuso zitakuwa hivyo siku ya kiyama. Ila rabbiha nadhiratun, ila rabbiha nadhira, ni zenye kumuona mola wake. Ila rabbiha nadhiratun, ni zenye kumuona mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala atawakirimu waumini siku ya kiyama, kwa kumuona yeye subhana. Waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, na nyuso zao zitatia nuru na furaha kwa sababu ya kumuona Allah jalla wa ala. Watamuona Allah subhanahu. Na imetahadishwa nadhara kwa ilaha, inapokuja tahadishu kutahadishwa nadhara kwa ilaha, inafidisha kwa yana ya kuona. Na takdimu hapa al-ma'muli inafahamisha ihtimam, kutilia umuhimu tu, na sio kasa kwamba watu hawataona kitu kingine isipokuwa Allah tu, la. Hii imefanywa takdimu kwa maana ya al-ihtimam. Pia waliriayati al-fasila, kuchunga fasila. Wa wujuhu yawma'idhin basira, na nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kujikunja. Ay kaliha basiratu, kaliha tu, zenye kujikunja, nyuso takuwa zimejikunja, zimebadilika rangi. Wa wujuhu yawma'idhin basira, na nyuso nyingine siku hiyo ni zenye kujikunja. Tadhunnu an yuf'ala biha faqira, zina yaqini kufanyiwa balaa kubwa. Tadhunnu, zina yaqini, tuqinu, kwa dhanna hapo kwa maana ya ya ilmu au ya yaqini. Tabe kuja wara almujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha, watu waovu watauona moto, na watauona watu waovu moto, na watayaqini kwamba wao ni wenye kuingia. Dhanna bali. Ayufala biha faqira, kufanyiwa balaa kubwa. Tadhunnu ayufala biha faqira, zitayaqini au zinayaqini kufanyiwa balaa kubwa, kwamba kuna balaa kubwa litakuja kuwashukia wao, kwamba hali ilivyo leo hapa hapa kuna mambo mazito yatatufikia sisi. Jambo kubwa mtu kumshukuru sana Allah, kumhimidi Allah sana kila wakati kukujalia wewe Muislamu bila ya malipo yoyote. Umejikuta tu umezaliwa katika Uislamu, au umejikuta umeukubali Uislamu, ukatoka kule ulikokuwa ukaingia katika Uislamu. Wa ila kuna watu wana akili nyingi na maarifa mengi, lakini hawakuipata neema hiyo, wakaishi kwenye ukafiri. Matokeo yake watakwenda motoni milele na hawana udhuru. Sasa wewe angalia, ulimfanyia nini Allah kwa jambo kubwa mno mpaka kukujalia wewe Muislamu? Kweli neema ambayo atakiwa Muislamu aitazame sana na mhimiji sana Allah subhanahu wa ta'ala, na uichunge neema hiyo kwa kuyafanya yale ambayo atamridhisha Allah, na ni salama kwa nafsi yako kwa akhira. Wa ila huna sababu yoyote. Ukiangalia pengine majirani zako, jamaa zako wengine, wana akili, wana maarifa, wana hivi, lakini si Waislamu. Wala ukimweleza jambo la Uislamu hakuelewi kabisa, na hatima yake pia anakufa katika usiku wa Uislamu. Yoyote atakayekufa hali ya kuwa si Muislamu atakuwa ni min al-khasirin, ni katika waliopata hasara huko akhira. Hili watu walifahamu. Kwa kama ana mali, ana elimu, ana vyeti vingi, vyote vitamsaidia hivi vyote kwa hapa pa duniani tu. Kalla kwa haki, kalla kwa haki, idha balaghati taraqi. Hizi kalla inazingatia siyaki itakavyokuja, mara nyingine inakuja kubatilisha. Hapana, sivyo hivyo. Kalla na wakome, tegemea siyaki. La illa miyanta, asipokoma tegemea siyaki ilivyo. Kalla kwa haq, idha balaghat at-taraqiya, idha balaghat at-taraqi, pindi itakapofika roho katika mifupa ya kifua. Idha balaghat at-taraqi yani tarqwa, ni jamu ya tarqwa. Taraqi ni mifupa ya kifua, mitulinga, idham aali sadri almuktalifatu lilunqi, mishipa au mifupa iliyoko katika sehemu ya juu ya kifua ambayo imezunguka shingo. Wahiya maudhiu lhashra jamani. Kwa hiyo roho sasa ishakaa hapa katika gharghara. dunia ndio hiyo tena, bado upo wayaona ya duniani, na huko akhera ndio iko mbele yako. Sasa kila mmoja atapitia hali hiyo, sote sisi tulikuwa hapa, atafika katika gharghara, roho itakuwa imeshamkaa hapa. Ni wakati tu ukifika, kila mmoja atakumbuka siku hiyo tuliambiwa msikitini, tulisoma kwenye Qur'an kwamba roho itafika katika taraki, mifupa ya kifua. Ndio hii leo sasa, wakati wa gharghara ule. Inna Allaha yaqbalu taubata al-'abdi ma lam yughargh. Allah subhanahu wa ta'ala hukubali toba ya mtu muda wa kuwa hajafikia katika gharghara, roho haijafika katika mifupa ya kifua. Sasa anasema Allah subhanahu wa ta'ala, idha balaghat at-taraqiya wa qila man raq, pindi itakapofika roho katika mifupa ya kifua na pakaulizwa ni nani tabibu hodari, ni nani tabibu hodari wa kufanya ruqya, nani raqib yurqihi au yarqihi, atakayemfanyia ruqya, mimma nazala bihi, kwa yale yaliyomshukia. Lajau ila arraqi baada ajzi alatibba, watu watakimbilia kwa wale wenye kufanya ruqya baada ya kuwa madaktari washashindwa, basi tutafute shehe aje msomee huyu, wakati mambo yote huko yameshashindikana. Wataulizwa ni nani tabibu hodari, wadhanna annahu alfiraq, na akayaqini mtu kuwa huko ndiko kufarikiana na dunia. Wadhanna annahu alfiraq, na atayaqini mtu kwamba huko ndiko kufarikiana na dunia, yani pale yaqini inakuja kwamba hawa wahangaika bure, mimi hapa sirudi tena. Yule ambaye amefikwa na hali, ndugu zako enda huku, atoka huku, leta oksijeni, leta hivi, kamwita daktari haraka, mweke drip, mweke hivi, hamlete. Basi watu wanaangaika, hawa ingia, hawa watoka, wengine wakana daktari huku, wazungumza naye itakuwaje, na watu wanakupigania. Lakini kwa hali uliyofika mwenyewe una yakini kwamba mimi sirudi tena duniani. Mtu anadhani, ana yakini ya kwamba huku ndiko kufarikiana na dunia. Firaqu dunya wa kulli mahbubin ilayhi, na kufarikiana kile unachokipenda, min al-ahli والولد والمال والجاه, kufarikiana ahli zako, mali yako, watoto, cheo, nafasi ulionao. Tena wale watu ofisini kwenu watafurahi, kwa sababu pingine kuna mtu alikuwa anakashika nafasi yako, lakini wewe ujafa. Ukifa atapanda cheo yeye, kwa alhamdulillah sasa nimepata nafasi, kwa sababu basi alifariki, kwa kwake ni furaha, kwa sababu masaibu qaumin inda qaumin fawaid, masaibu ya watu wengine kwa watu wengine ni faida. Kwa kufa wewe ili watu wengine wapate faida, watoto watarithi mali yako, na watu watamrithi mke wako, kwa maana watamuoa na vingine. Firaqun laysa yushbihu firaqun faqad inqata'a ar-raja'u 'an at-talaqi kama alivyosema msemaji mmoja, firaqun la yushbihuhu firaqu, huku ni kutengana ambako hakufanani na kutengana kwingine, ukienda hurudi shekhe, ila katika hiyo siku ambayo imepanga Allah subhanahu wa ta'ala, na ukirudi hutayakuta haya yaliyokuwepo hapa. Innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khairan falyahmadillaha waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsahu. Kuna mambo hayo ni amali zenu, hayo ni matendo yenu, tunayadhibiti kwa ajili yenu. Kwa atakayekuta kheri, basi namhimidi Allah, atakayekuta kinyume na hivyo asimlaumu, isipokuwa ilaumu nafsi yake. Lakini ni firaqu la yushbihu firaqu qad inqata'a ar-raja'u 'an at-talaqi. Kwa hiyo wadhanna annahu al-firaq, na akayakini kwamba huko ndiko kufarikiana na dunia, tafarikiana kila kitu anachokipenda. Wadhalika hina ayana malaikata almaut, na hilo linapatikana wakati ukishamuona yule malaku almaut, ndio huyu yule mzee tuliambiwa ndio huyu, kumbe yule bwana yule ndio huyu, atakutokea na utambua kwamba ndio huyu, hakuna tambua huyu. Sasa ndio yule malaku almaut kajafanya kazi yake, taichukua roho yako itarudi kwa mula wake. Waltafati saku bisaki, na ukagandana muundi na muundi. Waltafati saku bisak, na ukagandana muundi na muundi. Ikawa mtu anasugua miguu yake, kwa maana anapaparika kwa ajili ya kutoka roho yake. Kwa maana kwamba adhahabu biruhi ila mariha liyuhkama fiha wa yuziha wa fihi tahdidu lilkafiri bima sayulaki min rabbihi. Ni hali kubwa, makafiri wanachukia kukutana na Mola wao kwa sababu hawana walichokitanguliza. Wa innal kafira idha hudhira bushira bi'adhabi llahi wa 'uqubatihi, na kafiri anapokuwa amehudhuriwa na mauti hupewa bishara ya adhabu ya Allah. Falaysa shay'un akrahu ilayhi mimma amama, hakuna kitu kinachochukiza zaidi kuliko kile kilichokuwa mbele yake. Fakariha liqaa Allahi wa kariha Allahu liqaahu, yeye anachukia kukutana na Allah na Allah anachukia kukutana naye. Alhadith inda shaykhain rajahu al-Bukhari wa Muslim. Ila rabbik, ni kwa Mola wako tu. Yauma idhin, siku hiyo. Al-masaq, mahali pa kupelekwa, hakuna mahali pengine utakapopelekwa isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ila rabbika yauma idhin al-masaq, ni kwa Mola wako tu siku hiyo mahali pa kupelekwa. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaibi wash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Waambie, hakika mauti ambayo ninyi mnayakimbia ni yeye kukutana na nyinyi, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa mambo ya ghaibu na mambo ya dhahir, atawaeleza kwa yale mliokuwa mkiyatenda. Kwa hiyo mtarejeshwa kwa Allah. Hatta idha jaa ahadakum almaut, mpaka atakapomjia mmoja wao mauti, mmoja wenu mauti, fatawaffathu rusuluna, watamfisha yeye wajumbe wetu. Wahum la yufarrituna, na wao hawazembei, hawapotezi hata muda mdogo. Thumma ruddu ila Allahi maulahum alhaq, kwa mahali pa kurejeshwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha watarejeshwa kwa Allah mula wao wa haki. Haya, fala saddaqa wala salla, na yeye hakusadiki Qur'ani wala hakuswali. Fala saddaqa, na yeye hakusadikisha Qur'ani wala salla wala hakuswali. Alijiona mjanja hapa duniani eh? Walakin kadhaba wa tawalla, lakini alikadhibisha na akaipa nyongo. Walakin kadhaba wa tawalla, lakini alikadhibisha na akaipa nyongo. Akaipa nyongo Qur'ani, akampa nyongo Mtume sallallahu alaihi wasallama, akaipa nyongo haki, kwa maana akaikataa na akaipuuza. Thumma dhahaba ila ahlihi, kisha akawa anakwenda kwa jamaa zake. Yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Yatabakhtar mukhtala fakhura, anakwenda kwa majivuno kabisa na kujifakharisha kwamba yeye ni mtu kisawasawa. Wa idha qalabu ila ahlihim inqalabu fakihi, au pia nasema fakihi, sisi tunasoma kwa Hafs wa qiraati Asif bila ya maddi zile fakihi. Na wanapogeuka kwenda kwa ahli zao, wanageuka hali ya kuwa ni wenye kujifakharisha. Kwa hiyo yatamatta, hali ya kuwa anaringa. Lakini ataambiwa aula lak, aula lak fa aula, ole wako we kafiri, tena ole wako. Thumma aula lak fa aula, kisha ole wako we kafiri, tena ole wako. Lakini pia imetafsiriwa kwa Kiswahili, ndio kusema aula lak, nimekurubia kwako lile usilolipenda. Faaula, na hilo ndilo stahiki, na hilo ndio stahiki yako. Aula lak, limekurubia usilolipenda. Faaula, na hilo ndio stahiki yako. Thumma aula lak, kisha limekurubia usilolipenda. Faaula, na hilo ndio stahiki yako. Sawa. Kwa hiyo unaweza kusema aulalak فأولى بمعنى ويل لك مرة بعد أخرى أولواكو وبكفيري تنا أولواكو لذلك سمعين كيف أولى بتأكيد إليه ثم أولى لك فأولى كيش أولواكو تنا أولواكو مليون لكن يوزك سيما لبكوربية أولى أولى لك لبكوربية كواكو سنو لبين فأولى نهين لي وحق بلا لستهيك وبين ميوي كوفا تسوافا لكنا عذاب دي استحيك ياكو ساو تشغل تفسيري بيو أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما هيفي وذان أنت أيحسب الإنسان هيفي وذان أنت أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى هيفي وذان أنت كوا تعاشوا بوري هيفي وذان أنت وتعاشوا بوري بوري تعاشوا بوري تو يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب حتى أمرشوا حتى كتازوا حتى هسبيوا حتى عذبيوا ولا يجزى في عمله ولا تليب وكتك عمل ياكي يعني أيشي تولى فتكيه هيفو نظامية قم جامو لتكوه هلو ألم يكن نطفة من مني يمنى واني هكوا نتوني لمني لنالو بمينو ألم يكن هيفي هكوا نطفة نتوني من مني لمني يمنى لنالو بمينو أي يراق ويصب في الرحيم لنلومبينوا كتك مفوكو يوزازي من بيانية بالي ثم كان علاقه كيش يكاوى نبان لدام هاي مني فخلق فسوى الله أكم أمبانا أكم فنساوى فخلق فسوى الله أكم أمبانا أكم فنساوى فخلقنا العلقة مضغى تكاوما لكي كبانة دام وكتفان يكون كبانة نعمة فجعل منه الزوجين أكجعلية كتكان مني هايو أين بيلي فجعل منه أكجعلية كتكان مني هايو الزوجين أين بيلي الذكر والأنثى مؤمن أمك الله سبحانه وتعالى كوم كتكان مني الزوجين أي النوعين أين بيلي الذكر والأنثى ببدلها الزوجين أو عطف بيان أليس ذلك هيفي هكوا هيو أمبا أليس ذلك هيفي هكوا هيو أليومبا بقادر على أن يحيي الموتى نوين كويزا كوففو وافو إكيوا ميومبا كتوكو نحالي هيو باكا وكتوكو كاو منادام بشرا كاملا وكاجا هل يكون منادام ليكمليك وكاو وكساوا وتبيا تتمطى ونجفخريشا وكدون لكتك أرض وتمشي على الأرض مرحا وتمبيا كتك أرض وكيوا ولدون لكبيس لكن لكي يكون لتوني لمني كيش وكي علاقة كيش مضغة أكا كومبا أو كتوكي ولي وكوا جي ألي كفاني هيفو هاويز كورنيشة تينا أليس ذلك هذي هكوا هو مومبا بقادر من يقويز على يحيي الموتى وففو وافو بلى الله سبحانه وتعالى من يقويز كتك هيلو سبحانك بلى كتكسك لما كوسني كواكو يا الله كوليني ويبي ونويزا ونويزا كلا كيتو زعم الذين كفروا واللي يبعثوا ومداي وليبون كفور كما هتففنيوا قل بلى وعبي كوليني متففنيوا وربي نحبكم لوامه لتبعثون والله متففنيوا ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير كيشا نتايلزو يليم ليو يتندا نهايكو الله لمبسي سامي